الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا دا سورة الإسراء دے سورة بني إسرائيل ورتهم وي سورة المعراج ورتهم وي انزل لسم سفارہ دا آیت نمبر نو نہم نمبر آیات دے زینا ترغیب ورکی قرآن کریم تا چھ قرآن کریم خفل کا لدے تلاوت کوا لدے درست کوا تب کامیابی پتا باندی بچرتم عذاب ناراضی ستا زڑتا بسکون و خوشحالی ان هذا القرآن بشک دا قرآن یهدی دا خودن کین اللتی فترب دا غلاری یا اقوامو چا غډیر مضبوط لاردام یهدی فمانا د یدو باندی چې دا قران کریم دا تر غواړي په طرف دا غلاری چا مضبوط لاردام و یبشر المؤمنین او زیر ورکی مومنانو تا الذین آکسانو تا یعملون الصالحات چغا عمل کی فطریق دا نبی علیہ السلام باندی ان لهم اجرا کبیرا چی بشک دا دید فاربی اجر لیم گورا مخی دا بن اسرائیل ذکر وشوم تورات والا معارف القرآن کی محمد شفیع رحمه الله فرمائی چی اصل کی دا شپگ واقعاتو و قرآن کریم آغا دو واقعات ذکر کری دی چی آغا دیر سنگینو اولا واقعات دا چی وا سلیمان علیہ السلام چی کل بیت المقدس تیار کو دا غیر نرست و حاکیم را غی آغا بیدی نشو بدعملی شروع کرا او اغا عوام الناس هم بدعملی شروع کرا مصر یو بادشاہ را غی پاگی چڑھائی وکرا اغا سونا چاندی اغی قبضہ کرا امارت تے نقصان و نرساو او بدا غزے باندے قبضہ و لگا ولا بیاد دین رستا دوی مواقع تقریبا 400 سال رستا پا دیگه جی کم افاتی که دون که یهود و او بت برستی شروع کلا اغا زینو با کی با همی بی اتفاقی شروع کلا جگڑی شروع کلی یو بل بادشاہ راغی دا دغا میسر دا دید نحسد دا وجینا پا دغا زیبان لی قبضا وکلا سامان ارسی لوٹ کو دغا زیتی بیا واغستو بیا دری مواقعا دی بد عملی شروع کلا بیا روستا دغه زیبان لی او بادشاہ راغی د دې د بد عملی د وجینا بهتی نصر یا بل یو بادشاہ دی په دې زیبان چړای وکړه ډیر خلک یې پکې مړکلو سه پکې غلامان کو او دغه زی دی واغستو په دغه زی خپل یو قائم مقام بادشاہ مقرر کو لالټی سموده تیر شوا دغه قائم و مقام بادشاہ آغم بد عملی شروع کلا دغی بختی نصر بادشاہ داغا بغاوتی اوکو اگر آغی بیای دغا زی بانی چگی وکلا دغا زی آغا بیت المقدس 415 سال روستا 15 کالا دغا بادشاہ نروستا دغا یهودیان سر ظلمون اوکلو دیو دا دغا زینا لال و تخید بابل خار کی آباد شو عراق کی ایران والا پا دغا زیبانی حملہ وکلا اور سمالون اور سیتی واغستل بابل خار باندی خود پس رحم ازوی کی رانی مالون ورطا بیرتا واپس کلو چی مالون واپس کلو دیو واپس لال بیرتا داغا فلسطین تا بیت المقدس خوا تا بیا آباد شو پنځمه واقعا بیا دیو کی رسته سستی راغلی دا د عیسی علیہ الصلات والسلام د پیدائشنا قبل 170 سال مخ کی داغا واقعا راغلی دا په دغه ځای کی دیو بدعملی شروع کړه چې بدعملی یې شروع کړه په دغه ځای باندې د انتقی والا یو بادشاہ راغی او د دین مړی وکړو سولیخ زره کسانې ته مړکړو غالبا او سولیخ زره کم زیات هغه ته قیدان کړو مسجد به حرمتی وکړه خو امارت بد شو بیا روستا دیو بیا په دغه ځای کې څو وخت پوري وو بدعملی به شروع کړه سلاطین روم هغه راغله د دین د حکومت بیا واغستو اته کال روستا د عیسی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې دا واقعا شوی دا بیا شپږم واقع عیسی علیہ السلام برتلونه روستا 40 سال بعد دغه د روم یو مشر بادشاہ راغی بغاوت یې وکړو جماعت یې برباد کو دغه بادشاہ نوم غالبا تیتس و دا نه یهودی و نه نصرانی و او دغه بیت المقدس خوش علاقی ویران کری دا اولی چی دا دا دی دا بد عملی دا وجینا چا بد عملی کری دا اللہ دا غینا اگر زی اغس دی یعنی احمد تی اللہ اچت کری دی منگا بار بار خلقو تو ایرک قرآن وائی اسینا دا چی وخراشی قرآن بی حرمتی وشی اللہ با قرآن اچت کی زما استانا بیا با لاسون امرولو خو بیا بسن کی نو دا شپاگ واقعات دی تفسیر قرطبی ذکر کئی سلورم و شپگم واقعا دا دینا مراد دیده قرآن کریم کی جکم ذکر شوا بیا نبی علیہ السلام وقتی هم دا کفارو پا قبضه کی و فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا آغا پا قبضه کی راغی بیا روستا د مسلمانانو د بد عملی د وجینا بیا کفار واغستو بیا سلطان صلاح الدین ایوبی هغه راغی هغه بیا قبضه کو ډیر وخت پوری د مسلمانانو قبضه کیو خو بیا هغه مسلمانانو بد عملی شروع کړه د الله د قران خلاف ورزی شروع کړه دا غدا قانون خلاف ورزی شروع کړه نن تقریبا 50-60 سال مخکی بیا هغه کفارو فلاس کې اغسته دي نو فرمای وان الذین لا یؤمنون بالآخرة بشکا کسان چې غی ایمان نه وروړي په آخرت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما مونږ تیار کړی دی د دې د فرازاب دردناک ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير زجر مشرکان او تو ورکه به استعجال العذاب عذاب زر پجلتی سر غواړي غواړي دا انسان بشری اغا شر لرا اغا خیرو لرا عذاب لرا دعاءه بالخير پشان د دعا غختلو د خیر څنګه چې دعا غواړي دا پشان دي دي دا شر و مواړي دعا او بالخير ک دعائي بالخير پشان د دعا یعنی خیر کوي پشان د دعا لکه یو سره وی الله ما ملکا اکثر زنانه وی الله مال مرغ را ولام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوئی دا خیر نا مراد رحمت و عافیت دے اللہ ما نصفی رحمہ اللہ ذکر کئی نظر ابن حارس دے دا دے نا مراد چاگا جنگ بدر کی مردار شوے دے نو دی دعا غواری غواری دا انسان بشر اخیر لرا دعا او بالخیر پشان دا دعا غختلو دا خیر وکان الانسان عجولا او دی دا انسان تلوار گندیم عجول ذکر شو دای جل ندی دا انسان دسخی پشان ٹوفو نوی میمی کئی آوازو نو باسی سنگا چی دسخی پزی نشتنگی دی دا غشان دا انسان دا تلوار والا دیم پا جلتی سر عرص غاری زکی تابیر فاجول سروکم و جعلن اللینا اللہ وی گرزونی دا منگشپام و النهارا او رزم یا وجعلنا الليل غرزون دے مونږ وجود د شپې او النهار او وجود د ورځې آیتین دونخه د قدرتم فمحونا آیت الليل تیر کړی د مونږ نه خد شپې وجعلنا او غرزول د مونږ آیت النهار اغا نخا د ورځې مبصره درنا ولم دا صدا فار رنا والا غرز ولدا دا دی دا فارا لتبتغو فضلا من ربکم دی دا فارا چی تاسو ولتوی فضل تاسو ولتوی رزق دا طرفا در افلام رز کرنا والا دا چی ورشا مزدوری وکا حلال روزی زان لو غٹام یوازی دغ فیدن دا بلو گورا تفسیر مداری کم دا وی چی دو رزی نخا آغا نمر دے کچری ماو تالا دا نمر پکرائی را وستلے کے دے پیچار باندی منگا را وستلے نو دا بڑی رگرانوے بی پیسو قدرت نخا نخا دا قدرت دا خفل دیوٹی پٹی باندی کئیم نو یوازی دغا ورزا رانا والا فضل فکیهم ولتوا دغا یوازینا ولتعلمو عدد السنین والحساب دیده فارا چی تاسو معلوم که اشمیر د کلونو پا حساب کتاب بانلی کدا ورزا شپنوینو بیا با حساب کتاب دیر گرانوین وکل شیئن فصلناهو هر یو شی مونږ بیان کړی دی تفصیلا فوضاحت سرام فصلناهو تفصیلا واضح کړی دی مونږ په وضاحت کامل سرام وكل شيء سشي مراد حلال او حرام ديم اغا مناهي او اوامر ديم وكل انسان ما الزمناه هر يو انسان الزمناه منغا لازم کړي د سرام یا په وس کړي د مونږ د سرا یا لګولې د مونږ د سرا طائره فی عنقه عمل نامد د افسد دکیم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا روب باسو دي عمال ميل را فورز دا قيامت مالي كتاب يلقاه چه دي بور سر مخامخشي منشورا چاغب قلاوين طائره يذكركم طائر اصل کی آغا خو مرغی توئی دلت عمل نام ذکر کری دا تفسیر جلالین آغا مان کئی عمل ددم طائر فمانا دا عمل باندی دا عمل نامی تعبیر زکوکم دا عادت العرب عادت دا عرب سرم چی عرب عرب خلق بچی کلا سحری دا کورنواتل مرغی بی دا جالی نفاس اولا چی کلا بدا گست طرف تلالا ویلکار نکی گی دی بفاتی شو کلا بچی خی طرف توال و تلان ویلزا وست پا سفر بان لزم زمادی سفر کی خیر دیم حالان کی نبی علیہ السلام فرمائی مکین تویور دا مرغان دا پا خلو جالو کفری دی ما پاس وی دی لرا سپیروانه غړواله استغفل ځان کې دی په دې باندې بدفالی منی سا نو طائره دی او په غفل اعمال غفل حالات به بقتل دی و جنا تعبیر او کو په طائر سلام فیعنقه دد پسټ کی و نخرج له یوم القیامت راو باسو دلرا فورز د قیامت باندې کتابا یو کتاب یلقاو چې ملاو بشی منشورا دد سرا کلاو بیم منشورا فی حسناته و سیئاته نیکی او بدی باور تخکاری عبداللہ ابن عباس فرمائیم اقرأ کتاب کا یقر مقدر دے و بویل شدتا چول ولا دخفل عمل نمیل رام تفسیر مدارک ذکر کئی دانشتے چی بائی زان فریا ما ما تسن دی معلوم نانا التی بلوستل کولیشیم خفل عمل ناما با پخپل باندل ولیم علیمان ذکر کئی چی او سڑے براشی آغا با دخفل عمل ناما اوگوریم الله ته به شکایت وکي الله ما خدا نه کار کړی دی ما ته ښه معلوم دی زما په دې عمل نامه کې نه دی لیکلی شوی ولیم الله رب العزت به ورته وفرمایي چې زه غورې په چا باندې ظلم نه کوما دا ستا خپل د ظلم د وجنا ستا د ګنا د وجنا ما ته مخفته ده چې دا عمل تا کړی دی خو د دې سره تا غیبت کړی دی تا چغلی کړی دا تا دا حرام کړی دی تا دا کار کړی پردی حق دی ضایع کړی دا غې په عوض کې ستا نه دا نیکی ترې دا هغه بل سړي ته حواله شوي دا دی وجنستا په عمل نامه کې نشته دی تا تفسیر مصاری والا معارف القرآن والا ذکر کړی دی دی وجنا غیبت چرتا مکوا چغلی مکوا بل سو کم کئی بایوی مکوا بل سا خبر روالا لگا زین پاسا خو چغلی آنی چرتا ونا خی اکثر زنانا که یو مجلس کی کینی دا با چغلی آنی کئی دا غلاسا کی کس پگی غواری نو با دا غا ٹیم کی بدا هم آغا چغلی آنی شروع کری پرادی غوخی دا مل مسلمان ور غوخی بخوری معراج واقعا کی هغه تفسیر شوی دی نو ورته به ویل شي اقرأ کتابک ولولا اغفر عمل نامی لرا کفا بنفسک الیوم اصل هی داسې دی کفا نفسک الیوم کافی دے نفس تا دفارا ننو رضی علیکا حسیبا پتا بانلی حساب ناکا دا خفل نفس تا دفارا فرد بلچا تضرورت نشت دے بس دے بیا ان هذا القران يهدي بشكا دا قران كريم ربلي للتي فترف دا غلار بالي هي اقوى موچغ ډير مضبوط لاردا اغه ډير کلك لاردا دار ټینګا کام ويبشر المؤمنين الذين اوزر ورکي مؤمنان وکسانو تا يعملون الصالحات چعمل كيف طریق د نبی علیہ السلام باندې الله لهم اجرا کبیرا چې بشک د دې د فار ډیر لی اجر دې و ان الذين لا يؤمنون بالاخره بشک کسان چې ایمان نه وروړي فاخرت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما تر کړه مونږ د دې فار دردناک عذاب و يدعو انسان بالشر دعاءه ورد انسان اغشر لرا پشاند دعا بانلی بالخير دخير وكان الانسان عجولا او دید انسان گرنده تلوار کونکی وجعلنا الليل والنهارا منگرز ولده وجود دشبی والنهارا ورزو یا مونګر زولی دا شپې لرا والنهار اورز لرا آیتین دلائل د توحید اقد و نقد قدرت و محونا آیت اللیل تیر کړی د مونګر نقد شپې لرا یا کما مونګر نقد شپې لرا وجعلنا آية النهار امغرزو اغا نخد ورزي مبصرة رنا ولا لتبتغوا من فضله ذي دفرج ولتوي فضل فضلا من ربكم فضل لترف درب استاسنا ولتعلموا عدد السنين والحساب او ذي دفرج معلوم كي تاسو شمير دكالنو فحساب كتاب بانلی وکل شیئن او هر یوشی فصلناهو مونگ واضح کرده دی یا مونگ بیان کرده دی تفصیل آف تفصیل سرا پا وضاحت کامل سرا وکل انسان الزمناهو او هر یو انسان فی وز کرده دی مونگام طائرهو عمل مدد فی عنقه فسدد فرین ونخرج له یوم القیامت راو بابا سود لرا فورز دا قیامت بالی کتاب یلقاو اغا کتاب چی مخامخ بشی منشورا خور ور کلاو کلشویم اقرأ کتاب کا و بویلش دتا چی والولا دخفل ملما کفا بنفس کل یوم علیکا فرد نفستا ننرد پتا بلی حسیبا حساب کونکیم آمین